Zuur en Trouw ontdekten allerlei dingen die nog niet bekend waren. De goederen die Nederland leverde, pick-up trucks, maar bijvoorbeeld ook laptops en vesten, zijn anders dan de minister eerder zei, allemaal ingezet bij de strijd. En Nederland wist dat. En dat is niet het enige wat er tussen de zwartgemaakte alinea's opduikt. Ik heb het idee dat ze wel vrij conscientieus hebben zitten weglakken, maar dat ze natuurlijk dingen vergeten zijn. Hier worden omschreven de auto's, de Nederlandse Toyota's, als the most important gear for fighters on the front lines. Vehicles provided to play the crucial role during recent battles. De Nederlandse regering pompte de afgelopen jaren zo'n 30 miljoen euro in een staatsgeheim programma in Syrië om gewapende rebellen met goederen te ondersteunen tegen Assad en ISIS. Nederland had altijd beloofd dat ze alleen zogeheten gematigde rebellen zou steunen. Maar 2 maanden geleden onthulden we dat het om strijdgroepen ging die mensenrechten schonden of zelfs als terroristisch te boek stonden. Ik geloof dat we kamerbreed ons verbazen, maar vooral zorgen maken. De Nederlandse regering dat ze gewoon daar de meest foute clubs steunen. Is de hulp aan de gematigde rebellen in Syrië uit de hand gelopen? Dat gaan we nu heel goed bekijken. Minister Blok moest zich verdedigen in een debat met de Kamer. Maar het was een ongemakkelijk debat. Blok wilde namelijk niet zeggen of hij de onthulde groepen ook daadwerkelijk gesteund had. Vanwege de vertrouwelijkheid die ik eerder benoemd heb, kan ik in het openbaar niet ingaan op de vraag of een groep wel of niet gesteund is. De redenen zijn ook eerder met de Kamer gedeeld, dat het bekendmaken van welke groepen precies steun hebben gekregen, de levens van mensen betrokken bij die groepen in gevaar brengt. De tweede is afspraken met bondgenoten en de derde is betrokkenheid van inlichtingendiensten. Ja, dat was een grote belemmering, want we vroegen nou precies welke groepen heeft u nou gesteund? Waren dat nou groepen, zou ik maar zeggen, die aan de verkeerde kant van de wedstrijd stonden van de goede? Als je dan constant het antwoord krijgt, ja, maar we kunnen niks zeggen over die organisatie waar u het nu over heeft, ja, dan valt het debat dood. En dan zei je constant, ik kan daar niets over zeggen, ik kan daar niets over zeggen. Ja, dat kan ik niet zeggen, want dan breng ik mensen in gevaar. Waardoor wij eigenlijk de acties van de minister niet goed hebben kunnen controleren. Dus vervolgens had ik geen informatie, hadden we geen debat. De minister zegt net... De Kamerleden konden dus niet met Blok debatteren over welke groepen gesteund waren. Maar ze hadden ook veel vragen over het soort goederen dat Nederland geleverd had. Het kabinet had beloofd dat die civiel van aard waren, niet bedoeld voor de strijd. Maar hoe zat het dan met de geleverde Toyota's? Daar kon je toch vanaf schieten. Was het toegestaan volgens het volkenrechtelijk advies om wapens te om auto's te leveren waarvan je wist dat ze ingezet zouden worden in de frontlinie? In de leveringsovereenkomsten werd aangegeven niet inzetten voor oorlogsdoeleinden. Ik heb aangegeven dat de Nederlandse overheid binnen het volkenrechtelijk mandaat is gebleven door de leveranties zo in te vullen dat het non-letale middelen waren. En daar waar dat op het grensgebied zat, de auto's waar we het net over hadden, daar aanvullende voorwaarden aan te verbinden. Blok hield dus vol dat Nederland alleen civiele spullen had geleverd en dat er afspraken waren gemaakt dat de Nederlandse pick-ups niet in de strijd mochten worden gebruikt. Daarmee leek de kous af. Maar nu blijkt uit nieuwe informatie dat Bloks ministerie een tegenstrijdige boodschap heeft verkondigd. Afgelopen zomer vroegen we via een wettelijke procedure, de zogeheten WOP, informatie op over het staatsgeheime steunprogramma. Het ministerie vertraagde deze procedure meerdere malen. Maar afgelopen week, ruim een maand na onze publicaties, plofte er plotseling 1866 pagina's op de mat. In de grotendeels zwartgelakte stukken zien we lijsten en foto's van allerlei goederen die Nederland de rebellen leverde. Opvallend is wel dat foto's en beschrijvingen van elektronische apparatuur en voertuigen telkens zijn zwartgelakt. Uit de honderden opgevraagde pagina's rijst niet het beeld van civiele steun, maar juist van een programma met een duidelijk militair karakter. Dit zijn wel weer nieuwe feiten die wij tijdens het debat wat we gevoerd hebben niet wisten. Dit brengt een ander licht op de zaak. Nou, dat de civiele middelen militair zijn ingezet. Dat kan ik niet anders concluderen dan wat als ik die stukken lees. In de verslagen die Nederland periodiek ontving van de leveranciers lezen we dat de rebellen de minibusjes gebruikten voor het transport van strijders naar het slagveld en de pick-ups voor gevechten en offensieve missies. Op deze foto, door de programma-uitvoerders aan Nederland gestuurd, zien we hoe rebellen munitie op de pick-ups laden. Ook de op het oog onschuldige steungoederen hebben een militair doel. In de evaluatie zien we hoe laptops worden gebruikt voor wapendistributie, het identificeren van doelwitten en het coördineren van militaire acties. Generatoren versterken de slagvaardigheid in de strijd, medicijnen en voedselpakketten vergroten het moreel van de strijders. En de geleverde vesten hebben speciale zakken voor AK-47 machinegeweren. Allerlei rapportages zijn naar buitenlandse zaken gegaan die niets te raden overlaten waar het gaat om het militaire gebruik van de door Nederland geleverde goederen. Deze vraag hebben we expliciet gesteld aan de minister. Is er sprake van schending van het volkenrecht? Nee, zei de minister, want de goederen, hebben we uitdrukkelijk gezegd, die werden gebruikt voor humanitaire doeleinden en niet voor offensieve doeleinden. Nou, uit deze stukken blijken weer iets anders, namelijk dat ze wel voor offensieve doeleinden werden gebruikt. Ja, dan moet je de vraag opnieuw neerleggen en betekent dit dus een schending van het volkenrecht, want dan hebben we een serieus probleem.